Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 stycznia, jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie kolejne komentarze po porozumieniu rząd-górnicy, rosyjska prasa o wizycie premier Ewy Kopacz w Kijowie i koniec epidemii eboli w Mali. Najpierw komentarze do porozumienia rządu z górnikami z kompanii węglowej. Według Gazety Wyborczej to porozumienie to przemyślana wcześniej strategia negocjacyjna. Plan ekipy Ewy Kopacz zakładał postawienie górników pod ścianą, a później ustąpienia. Dziennikarze gazety piszą, że już w grudniu w kancelarii premiera gotowa była taktyka rozmów z górnikami, bo od początku szefowa rządu wiedziała, że górnicy i tak oprotestują plan restrukturyzacji czterech kopalń. Jak mówiła w Trójce Renata Kim z Newsweeka, jeśli to prawda, to było sprytne posunięcie, ale... Tyle, że przynosi gromy na głowę samej Ewy Kopacz, którą teraz powszechnie się oskarża o to, że ustąpiła po raz kolejny górnikom, tak jak poprzednio ustępował rząd Donalda Tuska. Podobne wrażenie ma Wiktor Świetlik z Tygodnika w sieci. Jego zdaniem działania rządu w sprawie polskiego górnictwa to klęska. Ten rząd był kompletnie do tego wszystkiego nieprzygotowany. Jeżeli rząd ogłasza, że chce wygaszać, przypominam, nie likwidować, tylko wygaszać, to jest też charakterystyczny element taki nowomowy, cztery kopalnie, potem wycofuje się z tego wygaszania, potem rząd rezygnuje z tego wygaszania, właściwie wycofuje się ze wszystkich swoich kluczowych postulatów, no więc najpierw zaczyna jakąś akcję, a potem się z niej wycofuje. No więc czym to nazwać, jak nie klęską? Po zawartym w weekend porozumieniu rząd zgodził się dać górnikom gwarancję zatrudnienia. Część z nich może pójść na górnicze urlopy przedemerytalne, część dostanie wyższe odprawy, bo plan restrukturyzacji zakłada, że z restrukturyzowanych kopalń odejdzie ponad 5 tysięcy pracowników, w tym nawet 3 tysiące górników. Premier Kopacz dziś w Kijowie. Rosyjska Niezawisima Gazeta pisze, że celem tej wizyty szefowej polskiego rządu jest pomoc Ukrainie w przygotowaniu reform społeczno-gospodarczych. Dziennik daje też do zrozumienia, że Polska ma być przewodnikiem Kijowa w realizacji amerykańskich i unijnych pomysłów. Niezawisima zauważa, że oprócz dwustronnych spotkań najwyższych urzędników z Polski i Ukrainy zaplanowano również pierwsze w historii wspólne posiedzenie rządów. W opinii gazety część polityków Unii Europejskiej jest już zmęczona i rozdrażniona ukraińskimi problemami, dlatego misja Polski ma duże znaczenie dla przyszłych stosunków Brukseli z Kijowem. Dziennik podkreśla, że Ukraina nie ma co liczyć na unijny złoty deszcz, jeśli nie pokaże, że rzeczywiście przeprowadza reformy i odcina się od starych skompromitowanych schematów. Niezawisła gazeta zauważa, że Kijów potrzebuje szczegółowego planu działań, który określi kiedy, jak i co robić, a także kiedy spodziewać się rezultatów. Polska ma w tym ogromne doświadczenie, które przyda się Ukrainie, konkluduje rosyjski dziennik. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A prezydent Ukrainy Petro Poroszenko na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung zaapelował dziś do Europejczyków o pomoc dla swojego kraju w konflikcie z Rosją. Porównał atak na ukraiński autokar w Donbasie, w którym zginęło 13 osób, z zamachami terrorystycznymi we Francji. Właśnie w tej chwili w krakowskim sądzie zapadają wyroki w sprawie 22 pseudokibiców z dwóch zwaśnionych krakowskich drużyn. Sprawa dotyczy głośnej bójki sprzed jednym z kin. W wyniku obrażeń jeden z uczestników starcia zmarł, a drugi został ciężko ranny. 22 oskarżonych już na pierwszej rozprawie zadeklarowało chęć dobrowolnego poddania się karze. Za udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym proponowane kary wynoszą od 2,5 do 5 lat więzienia. Dzięki temu, że 22 oskarżonych przyznało się do winy, udało się uniknąć długiego procesu, w czasie którego do przesłuchania było ponad 240 świadków. Ja przypomnę, że do pobicia doszło 23 września 2012 roku. Niestety śmierć poniósł mężczyzna, młody mężczyzna, 30-kilkuletni. Drugi został ciężko raniony. Mówi podinspektor Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. W czasie bijatyki w ruch poszły pałki, noże i maczety. Śmierć na miejscu poniósł Dariusz D., pseudonim Dziekan, kojarzony ze środowiskiem pseudokibiców Wisły Kraków. Bezpośrednią przyczyną bójki był zatarg między dwoma mężczyznami, którzy pokłócili się w kinie o smycze na klucze z symbolami dwóch krakowskich klubów piłkarskich. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Czy to początek końca epidemii eboli w Afryce Zachodniej? Gorączka krwotoczna zaczęła się rozprzestrzeniać w tamtej części świata na przełomie 2013 i 2014 roku od zachorowań w Gwinei. Potem epidemia objęła Sierra Leone, Liberię, Nigerię, Senegal i Mali, a pojedyncze przypadki zanotowano także w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Teraz minister zdrowia Mali oświadczył, że jego kraj jest wolny od eboli.

Cyklu Tygodnie Mijają Mi Jak Dni. Tydzień temu nasza płyta Tygodnia Foo Fighters, a to piosenka In The Clear w zestawie do głosowania na listę. Przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Nowa płyta Tygodnia i w tej sprawie Agnieszka Szydłowska. Dla porządku warto dodać, że poprzednia płyta Macieja Maleńczuka, ta, która ukazała się w roku 2013, to był zapis jego koncertu w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W 2014 roku nadeszła płyta studyjna zatytułowana Tęczowa Swasta. No i wiele kontrowersji pojawiło się dookoła tego albumu, promocji, teledysku, który towarzyszył tytułowemu nagraniu. Myślę, że należy te kontrowersje odłożyć na bok i uważnie wsłuchać się w 17 utworów, które na tej płycie można znaleźć. Trudno sprowadzić je do wspólnego mianownika. W tekstach Maleńczuk jest sobą. Jest zjadliwy, ironiczny, co często zostaje zrozumiane opacznie, zrozumiane wprost. Ma swój talent do opisywania historii i stwarzania klimatu. Ale mamy też utwory, które byśmy chcieli nazwać funkowymi, czy płynącymi delikatnie, nie mówiąc już o tym, że mamy też to, co Maleńczuk lubi, a jego psychodancing bardzo dobrze gra, czyli pastisze, nawiązania na przykład do muzyki cygańskiej. Słowem, ta płyta jest propozycją dla fanów artysty, przynosi, myślę, przyjemność tym, którzy uwielbiają jego zjadliwe poczucie humoru, a tym, którzy nie lubią długich albumów, może sprawić trudność, bo to aż 17 nagrań. Ale cytując samego artystę, cierpliwość jest cnotą, gdy dążysz do celu, więc jeżeli celem jest poznanie tej płyty, to trzeba będzie wykazać się cierpliwością. Agnieszka cudownie opowiedziała o płycie Macieja Maleńczuka i psychodancing Tęczowa Swasta. Jeśli są Państwo fanami, to proszę teraz powalczyć 71335. Każdy ma kumpla na tym świecie złym. Jak kumplowałem się i z tym i z tym. Ludzie grupują się jak wilki w stada. Tak naprawdę z kim? To nie jest twoja sprawa. Mówię, by nie skrzywdził. Chłopak nie jest zły, lecz świat zakradł. Poglądał parę dni. Wszystko przez miłość do środków tych. Sklepie nie kupisz żadnego z nich. I znowu suka w ręce i dym. Czy tak zawsze musi być, kiedy jestem z nim? Ile razy spotykam się z nim? Tyle razy jest totalny dym, totalny dym, totalny dym. Bez wody jednak w kraju nie ma życia. Co ja poradzę, żeśmy z kultury picia. Choć się po wodzie tak zachowa niektóry, że czyste zwierzę ani śladu kultury. Czemu niby my mielibyśmy być inni? Wszyscy kochają, więc i my nie winni. Co poradzimy, że na nas tak to zalety i dym. Czy tak zawsze musi być, kiedy jestem z nim? Ile razy spotykam się z nim, tyle razy jest totalny dym, totalny dym, totalny dym. Tam robimy dym. Tak nam się zdaje, że należy im się to. Macie nas za złe, no to macie zło. Nigdy nie odpuszczę chama, trzeba brać i chamów dej brać jego mać. Ile razy jeszcze spotkam się z nim, tyle razy będzie totalny dym. I znowu stuka bransolety i dym. Czy tak zawsze musi być, kiedy jestem z nim? Ile razy spotykam się z nim, tyle razy jest totalny dym. I znowu stuka bransolety i dym. Tak zawsze musi być, kiedy jestem z nim. Ile razy spotykam się z nim, tyle razy jest totalny dym, totalny dym, totalny dym. No i to jest tytuł piosenki Totalny Dym. Maciej Maleńczuk i Psychodancing. Dzisiaj dla pani Beaty do Wrocławia i dla pana Domarda do Poznania. Jutro ciąg dalszy. 17 po 10. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1964. Marzec. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyła się konferencja prasowa. Polscy i zagraniczni dziennikarze z wielkim zainteresowaniem czekali na informacje dotyczące memorandum rządowego w sprawie zamrożenia zbrojeń nuklearnych w Europie Środkowej. Krótkie oświadczenie w tej sprawie złożył minister Adam Rapacki. Jak panowie pamiętają, Władysław Gomułka w swym przemówieniu płockim w grudniu ubiegłego roku wysunął propozycję dotyczącą zamrożenia zbrojeń nuklearnych w Europie Środkowej. Obecnie macie panowie przed sobą memorandum rządu polskiego, które precyzuje tę propozycję w takim stopniu, w jakim to jest wskazane, aby dokument ten uczynić punktem wyjścia dla konstruktywnych negocjacji między zainteresowanymi stronami. Polska propozycja przewidywała m.in. zobowiązanie państw, które posiadają broń nuklearną, do nieprzywożenia nowych pocisków jądrowych i termojądrowych na terytorium Polski, Czechosłowacji, NRD i NRF. Tekst memorandum wydrukowały gazety na całym świecie. Jak dodał na zakończenie konferencji prasowej minister Rapacki, Polska liczy na poważne i konstruktywne propozycje zainteresowanych stron, tak aby zamrozić zbrojenia jądrowe. W tym samym czasie wizytę w Polsce złożył prezydent Finlandii razem z żoną. Para zwiedziła Zagłębie Śląskie, Kraków i Zakopane. W stolicy na cześć gości zostało wydane przyjęcie. Jako pierwszy toast wzniósł przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki. Wielce szanowny i drogi panie prezydencie, przywiązujemy wielką wagę do wizyty pana w naszym kraju, widząc w jego osobie wybitnego przedstawiciela polityki współpracy międzynarodowej i pokojowego współistnienia państw o różnych ustrojach społeczno-politycznych. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto produkcję samochodu, który podbił serca miłośników motoryzacji na całym świecie. Ford Mustang. 9 marca z linii produkcyjnej zjechał biały kabriolet z czarnymi elementami. Samochód został stworzony z myślą o ludziach młodych, dlatego symbolem tego modelu Forda został Mustang, dziki koń z prerii Ameryki Północnej. Prezentację samochodu zaplanowano na kwiecień. Coming April 17th, the unexpected, the new Ford Mustang, brilliant new kind of car. Get ready to meet the unexpected, April 17th at your Ford dealers. Mustang is only days away. Kiedy w Stanach Zjednoczonych ruszała produkcja Forda Mustanga, w Polsce artyści postanowili walczyć z cenzurą. Antoni Słonimski złożył w kancelarii premiera list protestacyjny, który później z powodu liczby sygnatariuszy określano jako list 34. Podpisali go m.in. Stanisław Dygat, Stefan Kisielewski, Władysław Tatarkiewicz i Melchior Wańkowicz.

Paula i Karol w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę po 20. Zaproszenia dla Państwa ma Sylwia, 2 2 i 7 3. Paula i Karol to prawie jak She and Him, a potem jeszcze George Ezra. You don't have to be there, babe. what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be dead, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Tak, ten George Ezra to taki młodziak o głosie starszaka. Piosenka, której posłuchaliśmy, Listen to the Man, jest także w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam, nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Obiecałem, że ponieważ dzisiaj Rico na urlopie, nie będzie dzisiaj fajnego filmu, to pomyślałem sobie, że tak akurat się składa, że w 1997 roku Madonna 19 stycznia dostała nagrodę dla najlepszej aktorki za swą rolę w Ewicie. Dostała nagrodę Golden Globe. To naprawdę było duże wyróżnienie i ciągle są zdania na ten temat podzielone. Czy Madonna była fantastyczną aktorką w tym filmie, czy nie? Tak czy inaczej została nagrodzona. Są też zdania podzielone, czy powinniśmy sięgać po ten nowy singiel Madonny, no ale pokazujemy, co mamy, prawda? Living for Love, Madonna, a potem Don't Cry for Me, Argentina. First you loved me and I let you in. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Oh, took me to heaven, let me fall down. Now that it's over, I'm gonna carry on. Lifted me up and watch me stumble. After the heartache, I'm gonna carry on.